1899 zł. Mediamarkt.pl. W nowym wydaniu tygodnika w sieci kulisy negocjacji rządu z górnikami oraz odpowiedź na pytanie, kto steruje Ewą Kopacz, a także wzruszający reportaż o Polakach z Donbasu, którzy wrócili do ojczyzny. Polecam w sieci. Największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce, Jacek Karnowski. I niskie ceny od Lidla. Po pierwsze, kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedane! I po drugie, polskie czerwone jabłka złoty 39 za kilogram i do koszyka! Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka złoty 39. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 stycznia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Skrajna lewica u greckich sterów władzy, ale w Brukseli spokój, nikt rewolucji się nie spodziewa. Związkowcy i pracodawcy u ministra pracy chcą rozmawiać o dialogu. Przygotowali w tej sprawie projekt ustawy. By dialog mógł być skuteczny i taki prawdziwy. W tym serwisie Trójki także o przygotowaniach do 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W Unii Europejskiej spokojnie po wyborach w Grecji, mimo zwycięstwa radykalnej lewicy. Syriza w przeszłości wywoływała niepokój w Brukseli, bo zapowiadała koniec z polityką zaciskania pasa, spłatą długów i dyktatem z zagranicy. Teraz jednak sytuacja jest inna i nikt już nie mówi o wyjściu Grecji ze strefy euro. Beata Płomecka. Unia Europejska nie reaguje nerwowo, bo po pierwsze przygotowała się na zwycięstwo radykalnej lewicy, a po drugie liderzy Syrizy łagodzili ostatnio ton wypowiedzi. W Brukseli panuje przekonanie, że nowe greckie władze nie zerwą współpracy z Unią, bo to może oznaczać jeszcze większe kłopoty. Będą zatem spłacać dług i przeprowadzać reformy. Podobnego zdania jest szef brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską Daniel Gross. Latem będziemy wiedzieć więcej, czy Syriza chce zniszczyć wszystko to, co do tej pory zostało zrobione. Szczerze wątpię, że Ateny pójdą tą drogą. Wydaje mi się, że rozpoczną negocjacje z Brukselą, która jest gotowa do ustępstw. Jest możliwość osiągnięcia kompromisu. O umorzeniu części greckiego długu, czego domagała się radykalna lewica, raczej nie ma mowy, natomiast strefa euro dopuszcza możliwość wydłużenia okresu spłaty zadłużenia i obniżenia oprocentowania pożyczek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przyszłość dialogu społecznego w Polsce w rękach ministra pracy, liderów związków zawodowych oraz pracodawców mają dziś po południu w Warszawie rozmawiać właśnie na ten temat. I to może być początek drogi ku nowej ustawie regulującej tę kwestię. Jej zapisy mają być antidotum na nieskuteczne działania Komisji Trójstronnej. Związkowcy i pracodawcy wspólnie opracowali własny projekt ustawy, która ma poprawić jakość ich dialogu z rządem, przypomina lider OPZZ Jan Gus. By dialog mógł być skuteczny, odpowiedzialny i taki prawdziwy, realnie rozwiązujący problemy. Strona rządowa projektowi się przyjrzy i go skonsultuje. Jednak jak zauważa minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz... Tam jeszcze nie ma wszystkich uzgodnień pomiędzy stroną związkowców i pracodawców. Mieli jeszcze czas na dopracowywanie. Będziemy rozmawiać o tych propozycjach. Na efektywność tych rozmów liczy Szczepan Kasiński z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Da się rozmawiać, w niektórych gałęziach rozmawiało i można odnieść sukcesy. Tylko trzeba dobrej woli z drugiej strony. Projekt nowych przepisów zakłada między innymi utworzenie ogólnopolskiej Rady Dialogu Społecznego oraz jej wojewódzkich oddziałów. Trójstronne spotkanie w resorcie pracy rozpocznie się o godzinie 16.30. Michał Fedusio, Polskie Radio. Oświęcimy już niemal wszystko dopięte na ostatni guzik. Jutro po południu odbędą się tam główne uroczystości związane z 70. rocznicą wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Organizatorzy spodziewają się ponad 4000 gości. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, techniczne, wszystko zmierza do zakończenia tych przygotowań. Także w kwestiach organizacyjnych związanych już z przeprowadzeniem samych obchodów też jesteśmy na ostatniej prostej. Zapewnia wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Andrzej Kocorzyk. Udział w uroczystościach zapowiedziały delegacje 42 krajów, ale głównymi bohaterami tego wydarzenia będą byli więźniowie. Ma być ich ponad 300. Niezmierzony jest ich wysiłek przyjazdu tutaj, podjęty właśnie 70 lat po, więc musimy sobie zdawać sprawę, że najstarsi uczestnicy będą mieć ponad 100 lat. Nad bramą śmierci obozu Auschwitz-Birkenau II został wybudowany specjalny namiot, który będzie miejscem uroczystości. Ma on 70 metrów długości i jest na tyle wysoki, że w całości przykrywa bramę. Konstrukcja jest ogrzewana i dostosowana do potrzeb starszych osób. To To z troską o nich, o ocalałych, ta konstrukcja została przygotowana. 27 stycznia 1944 roku żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli, otworzyli bramę obozu Auschwitz-Birkenau i zastali tam ponad 7 tysięcy więźniów, będących na skraju wyczerpania. Do momentu wyzwolenia niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. I na koniec w serwisie Trójki nagrody amerykańskiej gildii filmowej. Główną zdobyła obsada amerykańskiego filmu Batman. Wśród nagrodzonych jest 6 aktorów: Andrea Riseborough, Emma Stone, Amy Ryan, Naomi Watts, Edward Norton oraz grający tytułową rolę Michael Keaton. Nagroda dla Birdmana oznacza, że film ten znajduje się w gronie faworytów do tegorocznego Oscara. Za obrazem tym, wyreżyserowanym przez Meksykanina Alejandro Iñárritu, przemawia także fakt, że dzień wcześniej zdobył on główną nagrodę amerykańskich producentów filmowych. Głównym rywalem Birdmana do Oscara będzie prawdopodobnie obraz Boyhood. Ten film aktorzy docenili jednak tylko za drugoplanową rolę dla Patricii Arquette. Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych za najlepsze role pierwszoplanowe nagrodziło Ediego Redmayna, który wystąpił w filmie Teoria Wszystkiego, oraz Julianne Moore za występ w dramacie Still Alice. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Momenty były i to jakie. Robert Kubica wygrał aż 4 odcinki specjalne w rajdzie Monte Carlo. Niestety po przejechaniu przedostatniego odcinka w jego Fordzie Fieście WRC pedał hamulca zapadł się w podłogę, a bez hamulców jedzie się dość trudno. Rajdu nie udało się dokończyć, ale Robert Kubica w wypowiedzi na swoim fanpage'u nie był załamany. Zdarzyły się też bardzo fajne OS-y, bardzo fajna jazda. Udało się wygrać parę OS-ów. Z drugiej strony niestety zakończył się rajd bardzo takim dziwnym zdarzeniem. Tak naprawdę już po mecie zostałem bez hamulcy. Szczęśliwie się skończyło, ponieważ uderzyliśmy w mur bokiem. Pozostaliśmy na drodze tylko z małym szczegółem, bez dwóch kół. Bez dwóch kół, ale nie siejmy defetyzmu. 2 koła były dobre. Rajd Monte Carlo zdominowali kierowcy Volkswagena. Wygrał Ogier przed Latvalą i Mikkelsenem. Za godzinę na Rod Laver Arena, czyli kort centralny w Melbourne, wyjdzie Agnieszka Radwańska. W 1/8 finału Australian Open zmierzy się z Venus Williams. Mimo tego, że faktycznie już jest starsza, to jednak potrafi grać się tenisa i to pokazuje chociażby nawet tutaj, więc to na pewno nie będzie łatwy mecz. I zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. Dziś w Australii Wiktoria Azarenka przegrała z Dominiką Cibulkową, Serena Williams pokonała Garbinę Muguruzę, a Stanislas Wawrinka wygrał z Guillermo Garcią Lopezem. Wszystko wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo uniknie surowej kary. Portugalczyk w ostatnim meczu Realu Madryt jednego z rywali kopnął, a drugiego uderzył w twarz. Sędzia pokazał mu czerwoną kartkę, ale w opisie zdarzenia ujął to tak. Czerwona kartka za kopnięcie przeciwnika, gdy piłka była poza jego zasięgiem. I tyle. A to oznacza, że komisja ligi niewiele pewnie będzie mogła zrobić i skończy się na jednomeczowej karze dla Ronaldo. W Hiszpanii grał wczoraj Grzegorz Krychowiak, ale nie dość, że jego Sevilla przegrała z Walencją 1-3, to jeszcze Polak nabawił się kontuzji. Ze stadionu wychodził o kulach. W Pucharze Narodów Afryki Gwinea Równikowa wygrała 2-0 z Gabonem, a Kongo pokonało 2-1 Burkina Faso. Do ćwierćfinałów awansowały Gwinea Równikowa i Kongo. Marcin Gortat zagrał niezłe spotkanie w NBA. Washington Wizards pokonali po dogrywce 117-115 Denver Nuggets, a Polak zdobył 7 punktów i 11 zbiórek. Słynny Shaquille O'Neal nie daje o sobie zapomnieć. 4-krotny mistrz ligi ma być głównym bohaterem i współproducentem serialu komediowego. O czym? O swoim życiu. Na razie powstaje odcinek pilotażowy pod roboczym tytułem Shaq. A propos Shaq. Uśmiechamy się dzisiaj pod wąsem, czy nie? Ja jestem za ruchem skoczkiem, ale widzę, że dominuje ten z wąsem. No chyba wszyscy tak tutaj podpowiadają. Nie wszyscy, to prawda. To prawda, nie wszyscy, ale takie są propozycje mocne, żeby jednak uśmiechnąć się pod wąsem, nie wypowiadając słowa szak. To jeszcze ostatnie podpowiedzi, czekamy. Dobrze, to czekamy jeszcze, no ponad pół godziny mamy. Dziś pochmurno będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, ale od zachodu będą to opady zanikające. Miejscami, zwłaszcza w zachodniej części kraju, możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, ciśnienie sobie spada, a temperatura od -1 stopnia w Suwałkach i Augustowie, 0 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, +1 stopień w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, 2 w Trójmieście, Zielonej Górze i Opolu, do 3 we Wrocławiu, a także w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład płyta indukcyjna marki Beko z funkcją szybkiego nagrzewania Booster i sterowaniem dotykowym za jedyne 849 zł. Mediamarkt.pl. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz?

wejściami w życie kandydatki, dokonywanie oceny życia, przeglądu tego, co się zdarzyło 5, 10, 15, 20 lat temu. To rodzi się pytanie, dlaczego nikt nie lustruje Andrzeja Dudy, kandydata PiSu, nikt nie lustrował tak Bronisława Komorowskiego. Może jest czysty. Ale ja przypominam, że Magdalena Ogórek, doktor Magdalena Ogórek nie jest brudna. To jest tak, że my mówimy o rodzinie, ale o przeszłości. Ale jak to jest i jeżeli ktoś... z żoną Cezara, w tym momencie będzie, jest mąż Cezara. Ale niech będzie ona bądź on czysty jak łza, ale ja też jako polityk chciałbym widzieć pewną granicę pomiędzy życiem prywatnym. Dobrze, ale jak to jest z tymi między życiem prywatnym. Może do tego wrócimy. Nie, jednak proszę tutaj mi nie zbaczać z toru nie rozmowy. Nie zamierzam, bo pani redaktor, to jest niemożliwe. Nawet jak ptak chciałbym płynąć w innym, jak ptak chciałbym w innym kierunku pofrunąć, dobrze, to się nie uda. Nie zajmujmy się ornitologią, tylko jednak panią Magdaleną Ogórek i tymi służbami. To jak to jest z tymi służbami? Przechodzimy na warzywa. Nie. Przechodzimy na służby. Pani redaktor, to jest tak. Magdalena Ogórek dzisiaj jest potencjalnie kandydatką, która może powalczyć o drugą turę wyborów prezydenckich. Wie to Bronisław Komorowski, dlatego że jest zagrożeniem, które może spowodować, że nie będzie pierwszej tury, na którą liczy całe środowisko Platformy Obywatelskiej. I inspiruje służby? Jest zagrożeniem dla chociażby Janusza Palikota, który dzisiaj, jako polityk przecież znany od tylu lat, ma 6 razy mniejsze panie poparcie sekretarzu. Na wstępie. Ale ja opowiadam o tym wszystkim, co dotyczy tego artykułu. Proszę odpowiedzieć jasno na pytanie. Ja bym chętnie zapytała panią Magdalenę Ogórek, służby, ale na razie ale ze mną się służby, o których pani mówi, tak? Bo mówię o służbach specjalnych w Rzeczypospolitej, nie kontaktowały. Słyszał pan Słyszałem, coś o tej że są naciski na różnego rodzaju media po to, żeby taką nagonkę wytworzyć. Naciski służb, tak? Nie wiem, czy służb. Ale mówił pan bo ze mną się służby nie kontaktują. Ale mówił pan o prezydencie Komorowskim. Ale to chcę on dokończyć. Inspiruje? Pani redaktor, jak pani pozwoli mi dokończyć, to już to wszystko opowiem. Słyszę i mam taką wiedzę, że w wielu gazetach po prostu, najzwyczajniej w świecie, prowadzi się tryb poszukiwania każdej małej plotki, żeby uderzyć w panią doktor Magdalenę Ogórek. Po co? Po to, żeby wywołać presję, żeby zrezygnowała. Nie zrezygnuje, bo jest kandydatką, która doskonale wie, że jest ewentualna możliwość powalczenia o drugą turę wyborów prezydenckich. Jest szansa, żeby była kandydatką zmiany, innej zmiany, normalniejszej, cieplejszej, żeby Polska była innym krajem. Nie takiego żyrandolowej prezydentury, jak w przypadku Bronisława Komorowskiego, ale sytuacji, gdzie będziemy dumni z tego, kto reprezentuje Polskę na zewnątrz i jak ta Polska się zmienia. Tutaj kto może inspirować służby? Powtarzam pytanie, bo pan mi zarzuca, że panu nie daje dokończyć, ale pan kończy odpowiedź na pytanie, którego nie było. Ale ja nie pracuję w służbach. Panie pośle. Naprawdę nie pracuję. Panie pośle, nie, pan nie jest posłem, ale może pan będzie. Ale nie pracuję w służbach, więc nie wiem na ten temat zbyt wiele. Mogę tylko opowiadać o sytuacji, która dotyczy Magdaleny Ogórek. Osoby, która została pokrzywdzona przez ostatnie tygodnie tym wszystkim, co się na nią wylało. I to jest brudna polityka. Nie powinna ona mieć miejsca i dlatego będę bronił tego, co dzisiaj powinno być normalnością w polityce. Zachowania pewnych standardów. Ich w Polsce dzisiaj brakuje, bo jeżeli mają dotyczyć wszystkich kandydatów, to przypomina mi się los Włodzimierza Cimoszewicza, wyborów 2005 roku i wtedy na pewno nie unikniemy odpowiedzi, czy to były służby, bo po latach się dowiedzieliśmy, że służby specjalne były zamieszane w to, żeby powstały dokumenty, które były sfałszowane. Sądy orzekły, że pani Jarucka była winna. Włodzimierz Cimoszewicz został oczyszczony, ale kariera, która miała szansę powalczyć o prezydenturę w Polsce, została zniszczona. Czy to było fair? A te historie, o których prasa pisze o mężu pani Magdaleny Ogórek, to co, to wszystko jest zmyślone? To są chyba fakty. Tylko, że mamy do czynienia z czymś, co nazywa się życiem prywatnym osoby, która walczy o prezydenturę jeszcze przed ogłoszeniem prezydentury. Dzisiaj, zamiast rozmawiać o tym, czy Polska powinna, czy w Polsce powinniśmy dokonywać prywatyzacji szpitali, czy nie? Służba zdrowia prywatna, czy nie? Czy super, praca ja porozmawiać z panią Ogórek na ten ale temat to, także, redaktor, czy praca ale minimalna większa, nie czy nie? Pozwalają. A tutaj się nie zgodzę. To ona nie zgodzę chce, się. Tak? Nie zgodzę się, bo na przykład pierwszy raz od wielu lat Bronisław Komorowski poszedł drogą, którą wyznaczyła pani Magdalena Ogórek w swoim wystąpieniu. Niejaki pan Kujawa, który zgłosił się do pana prezydenta ze sprawą dotyczącą pokrzywdzenia go przez Urząd Skarbowy i wskazania, że firma upadła, że ludzie stracili pracę. Prezydent powiedział, że prawo powinno być dla ludzi. Powiedział to, w swoim wystąpieniu i inauguracyjnym powiedziała Magdalena Ogórek. Chciałbym, żeby wszyscy politycy szli drogą. Kiedy pani Magdalena Ogórek będzie odpowiadać na dziennikarzy, a pan mi mówi o panu Kujawie. No, oczywiście, dlatego że to, co podniosła Magdalena Ogórek w swoim wystąpieniu, pokazuje, że nawet prezydent Komorowski się tego odnosi i zmiana w prawa w Polsce, taka, która będzie służyła ludziom, jest potrzebna. Ja się cieszę z tego, że potrafi Magdalena Ogórek wywołać takie tematy, które inspirują prezydenta Rzeczypospolitej i to jest oznaka, że jest gotowa do pełnienia urzędu prezydenta. A kiedy pani doktor Ogórek będzie mogła odnieść się sama do tego wszystkiego, co o niej i o jej rodzinie piszą gazety? W najbliższej przyszłości. A kiedy jest ta najbliższa przeszłość? Myślę, że to są dni. Dni. Ten tak. tydzień? Nie wiem, czy ten tydzień, dlatego, że kampania ma swój tok. Ten tok dotyczy kilku ważnych elementów. Rozumiem. A to SLD machnie chorągiewką, tak? Nie. Prezydent i marszałek Sejmu machną chorągiewką, ale... dlatego, że pani redaktor, tylko dokończę. Ale kiedy można mówić? Bo do 6 lutego jest termin ogłoszenia wyborów prezydenckich. Dzisiaj tak naprawdę na tym polu bitwy o przyszłą prezydenturę jest tylko dwójka poważnych kandydatów. Magdalena Ogórek, o której rozmawiamy, i kandydat PiSu Andrzej Duda. Nawet prezydent Bronisław Komorowski jeszcze nie zadeklarował, że będzie starał się o reelekcję. Więc dajmy szansę, że niech się zgłoszą wszyscy poważni kandydaci. Ale już kredo swoje wygłosiło, więc dlaczego nie chce rozmawiać z dziennikarzami? No przecież i pani wie, i pewnie znacząca część dziennikarzy w Polsce, że przez najbliższe 3 miesiące, to jest ponad 100 dni, Magdalena Ogórek odpowie na 100 pytań, udzieli 100 wywiadów, będzie dostępna dla wszystkich. Tylko nie zmuszajcie kandydatki i formacji politycznej, która za nią stoi, do tego, żeby kampanię wyborczą prowadzić tak, jak media narzucają. Nie, kampania jest prowadzona tak, jak życzyła sobie tego kandydatka, bo ona czyli doskonale wie. Czyli milczenie jej sprzyja, tak? Nie, milczenie jest oznaką mądrości. Dla mnie dzisiaj Magdalena Ogórek to osoba, która pokazała, jaki ma plan polityczny, jaka powinna być wizja prezydentury, miała odwagę iść pod prąd temu wszystkiemu, co chcieli usłyszeć ludzie, nie bała się powiedzieć o zmianie prawa, o niższych podatkach, powie jeszcze o wielu kwestiach lewicowych, dotyczących pewnie i pracy, i zdrowia, i edukacji, bo to nie chodzi o to, żeby na jednej konferencji prasowej wygłosić wszystko. Chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli, którzy mieliby na nią w przyszłości głosować, że to jest poważna kandydatka, walcząca o prezydenturę, a nie sufle Bronisława Komorowskiego. Ale poważna kandydatka też nie może bać się odpowiadać na pytania dziennikarzy, nawet jeśli są trudne i nawet jeśli nie na wszystkie będzie odpowiadać precyzyjnie. Tylko pewnie gdybyśmy zrobili sobie taki research, tutaj we dwoje, pytań, jakie mogłyby paść, to nikt by się nie obawiał pytań dotyczących edukacji, pracy, zdrowia, polityki społecznej, armii, spraw związanych z bezpieczeństwem państwa czy polityki zagranicznej. Ja uważam, że wszystkie pytania, które by się skupiły, to na sprawach dotyczących życia rodzinnego. Czy kandydatka, no która dobrze, jest cały SLD czas... SLD wiedziała o tych garnkach? Czy kandydatka, która jest obrzucana błotem, powinna dzisiaj tłumaczyć się z tego, co się stało 5, 10, 15 lat temu i ktoś naprawdę wyciera w jej prywatnym życiu swoje buty? Dobrze. Ale państwo wszystko wiedzieli? Mówię o SLD, o tych sprawach, o tych garnkach, o tym traktorze. Czyli ja nie będę tłumaczył się z prywatnego życia męża Magdaleny Ogórek. Ja dlatego, że wcale o to nie proszę. Nie wiem, jak, pytam, czy państwo o tym nie wiedzieli. Nie wiem, jak wygląda czy dzisiaj. Państwo przewidzieli, ale pani, że na te tory, że na tym się skupią media. Po pierwsze, rozmawialiśmy z Magdaleną Ogórek, tak jak każda poważna partia polityczna rozmawia z kandydatem, którego będzie wspierała w wyborach prezydenckich. Po drugie, wiedzieliśmy, że są sprawy, które mogą być w kampanii użyte przeciwko pani Ogórek, ale mieliśmy też rozsądek i rozwagę, uważając, że nikt nie będzie lustrował Magdaleny Ogórek, tak jak nie lustruje się pana Komorowskiego czy pana Dudy. To jest po prostu nieporozumienie jakieś, które pojawiło się, bo kandydatka, która stała się nowością w polskiej polityce, okazuje się, że może być ubrudzona tylko za życie prywatne. No, czy to nie jest śmieszne? Ale to dla was nie jest problem. Nie, dlatego... Takie jakieś grzeszki, ale powiedzmy nie, sobie... Ale nie, oczywiście, nie, grzeszki, ale nie ma żadnych grzeszków. Nie ma żadnych grzeszków, za które mógłbym powiedzieć, że chcielibyśmy odpowiadać, bądź których się wstydzimy, bo tak naprawdę to prokuratura, sądy i inne organy państwa są do tego, żeby to sprawdzać, a nie dziennikarze lustrujący z życia, czy ktoś z kim był, nie był, czy jest, czy nie był, czy ktoś miał jakiś garnek, czy nie był. Nie wiem tego. No skąd? Gdybym był świętszy od papieża i powiedział tutaj, że ja widziałem o jakichś garkach, to po prostu sam z siebie się śmiał, słuchając tego. Czyli nie wiedział pan o garnkach? No, ale nie interesowały mnie garki. W każdym domu, w każdej kuchni rozumiem, że każdy ma garki. Czy duet Adam Piechowicz i Iwona Sulik doradzał Sebastianowi Wierzbickiemu, kandydatowi SLD na prezydenta Warszawy? Nie wiem nic o pani Sulik. Wiem, że Adam Piechowicz się pojawiał, współpracował, zresztą mówił o tym sam Sebastian Wierzbicki, ale to było jeszcze przed rozpoczęciem pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc akurat chyba nie było tej konfliktu interesów. Ale chyba pracował w Kancelarii Sejmu, nie? Współpracował z panią marszałek. Myślę, że każdy doradca polityczny, marketingowy, czy taki strategiczny od kampanii wyborczych ma swoje sumienie, ma swoje standardy i to pan Piechowicz powinien wytłumaczyć się, czy to dla niego nie był problem. Pomaganie kandydatom bądź współpraca w kampanii wyborczej firmy, która jest dostępna na rynku, jest czymś normalnym w Polsce. Problem jest w tym, jeżeli pojawiają się konflikty interesów, ale o tym muszą wiedzieć ci, którzy decydują się współpracować z różnymi stronami tej samej politycznej, tego samego politycznego pola. Robert Kwiatkowski jest bez przydziału, już nie jest w swoim ruchu, czy dostanie jakąś ofertę z SLD? To zacznę, zawsze była zacna postać i to jest mądra decyzja pana Kwiatkowskiego, bo dziwiłbym się, gdyby... Dlatego pytam, czy będzie jakaś oferta, chodź do nas... Ale ja nigdy nie powiedziałem o Robercie Kwiatkowskim nic złego i nawet w tym studium mówiłem, że nasze drogi powinny biec w wspólną stronę, a nie oddzielnie. Jeżeli Robert Kwiatkowski będzie widział taką współpracę z SLD, to oczywiście jest ona mile widziana. Dziwię się tylko, że twój ruch pozbywa się polityków rozsądnych, mądrych i generalnie mających mądre myślenie o państwie. A Grzegorz Napieralski jest nierozsądny i niemądry? Bo zdaje się, że jego też się chętnie byście pozbyli nie. i zrobiliście pierwszy krok. Pani redaktor, jeżeli polityk, nawet bardzo ważny polityk w partii politycznej, do której należy, mówi o tej partii, że trzeba ją zamykać, likwidować, zmieniać szyldy i pozbyć się kierownictwa, to każde rozsądne kierownictwo akurat w tej sprawie będzie stawiało znak zapytania, czy ta obecność oby nie szkodzi tej formacji. Moim zdaniem słowa pana Grzegorza Napieralskiego szkodziły SLD, bo po prostu sprawy dotyczące formacji, które dotyczą i programu a przyszłości, załatwia się w środku. Formację, na przykład właśnie z tym, że Robertem Kwiatkowskim i z paroma innymi politykami, to nie będzie szkodziło lewicy, bo to będzie kolejna partia. Każdy ma prawo walczyć o swoją przyszłość. Jeżeli uważa, że w SLD nie ma dla niego miejsca, bo trzeba zakładać nowy szyld, uważa, to ja jestem innego zdania. SLD może, o SLD można lewica, walczyć. Czyli lewica, tak jak kiedyś prawica, będzie się mnożyć przez podział, tak? Nie wiem, czy się będzie mnożyć. Na pewno będzie myślała o tym, jak zmieniać państwo. Żeby zmieniać państwo, trzeba wygrać wybory z Platformą Obywatelską. Trzeba być siłą polityczną, która nie będzie w parlamencie opozycją, bo tylko formacja, która rządzi, może mieć na coś wpływ. Jeżeli mamy mówić o formacji, która jest niszowa, która traci poparcie społeczne, to nikt nie chce być w takiej partii. Na koniec gratuluję pan Syrizie. Mam wątpliwości, dlatego że to jest bardzo radykalna lewica w Grecji. I populistyczna. Populizm rozsądny nie jest niczym złym. Ważne, żeby to, co padało w kampanii wyborczej, było później rozsądnie realizowane. Mam wiarę w to, że nie będzie sytuacji, w której Syriza będzie chciała wyprowadzić Grecję ze strefy euro i wierzę, że koalicja, którą będzie musiała założyć, bo zabrakło jej dwóch głosów do stworzenia większości, będzie też bardziej skutkowała mądrością w podejmowaniu decyzji niż taką emocjonalnością, która szkodziłaby Europie. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny SLD, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. She'll be wild, you know, if I fall inside. Oh yeah, man.

Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. 5, 4, 3. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not a little girl, I would not believe the stupid faces you can see on TV. I've had a few boyfriends, I've tried a few tricks, so treat me like a lady and don't lie to me. A little girl fiction, your policy of love, you don't feel anything warmer than so. A little girl fiction, don't sell this trash to me. Beata Przybytek, która dziś ma urodziny. Wszystkiego dobrego. Goście w studiu, Krystian Hanke także. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wiesław Dębski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od tego, co najświeższe. Niespodzianki nie było. Syriza zwyciężyła w Grecji. Europa zastanawia się, czy lider, przyszły premier spełni swoje zapowiedzi, które mogą doprowadzić do wyjścia Grecji ze strefy euro. Prasa dziś kreśli różne scenariusze, także ten zawierający, no, zgniły kompromis, tak to się określa, że jednak tak źle nie będzie. Czy jest w ogóle pole, panów zdaniem, do tego, żeby Grecja dogadała się z Unią? Myślę, że lewica już po grecka, mimo że bardzo potrząsa groźnie swoimi sztandarami, to trochę zejdzie z tonu i myślę, że jednak Niemcy nie są gotowe. Bo to Niemcy będą decydować, co tu dużo gadać. Niemcy najwięcej zapłaciły za grecki kryzys i Niemcy będą decydować. I jednak precedens pierwszego odejścia, czyli tak zwanego Grexitu, będzie zbyt groźny dla projektu Unii Europejskiej, więc myślę, że obie strony po cichu będą jakoś ugładzać ten dumny lider Syrizy. Troszeczkę po cichu zegnie kark, coś tam się pozachachmęci i myślę, że będzie lepione to, chociaż oczywiście nic nie może wiecznie trwać, jak śpiewała Anna Jantę, i Grecja, która będzie zakładała, że naprawdę można sobie hulaj dusza, diabła nie ma, to taka sytuacja naprawdę nie może długo trwać. To będzie bardzo ciekawy eksperyment, jeśli oczywiście tam zostanie powołany ten lewicowy rząd, bo na razie brakuje chyba 2 czy 3 głosów, nie ma jeszcze oficjalnych wyników, ale już z tych pierwszych wypowiedzi widać, że oni tacy radykalni już nie będą. Natomiast Grecji narzucono bardzo ciężkie warunki wychodzenia z tego kryzysu i nawet nie tyle spłaty kredytów, co uzyskania nowych kredytów, i tam przekroczono, tak mi się wydaje, granice wytrzymałości społecznej. I to jest nauczka dla wszystkich polityków w Europie, żeby stawiać realne wymagania, także wobec Ukrainy, którą się, od której się domaga szybkich i wielkich reform. Ja przeczytałem jeszcze raz te 10 punktów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i tam, tak dla zabawy powiem, jest taki punkt: natychmiast zlikwidować wcześniejsze emerytury mundurowe. No my przez 25 lat tego nie zrobiliśmy, prawda? Więc jeśli oni w Grecji znajdą swoją własną drogę, gdzie przy zachowaniu takiej troski o koszty społeczne całej tej operacji gospodarczej, a odejściu od nadmiernego populizmu, bo tam wszystkiego się właściwie, wszystko już zostało obiecane, to jeśli znajdą ten złoty środek, to będzie taki przykład dla całej Europy. Panie Sławie, ja tylko zwrócę uwagę jednak, że niedobre nawyki, które funkcjonowały w państwie greckim, czyli te słynne stada owiec, które istniały tylko na papierze, za które wyłudzano pieniądze unijne, to jest ten duża kula u nogi, czyli nawyk jeszcze sięgający tureckiej okupacji. Nawyki to się przez pokolenia nawyków się pozbywa. Dobrze, no ale są nawyki, które pewne narody pchają w kierunku krawędzi katastrofy. Niepotrzebnie się spieramy, dlatego że ja powiedziałem, że trzeba tam znaleźć środek, że ten program, z którym on szedł, jest nierealizowalny. I wspomniał tam także Ukrainę. Ukraina w ten weekend znów stała się polem agresji separatystów. I no, co najbardziej druzgocące, ofiary wśród cywilów po ataku na Mariupol. I w tym tygodniu spotkanie szefów MSZ Unii Europejskiej i znów już da się usłyszeć takie głosy, że co z tego reakcji, żadnej groźniejszej reakcji nie będzie. Wygrywa ten, który jest bardziej wytrzymały. No, Reagan kiedyś też zderzył się z bardzo twardą postawą władz sowieckich, no i jednak wygrał na czas. Ja dzisiaj słuchałem w jednej z innych stacji coś, co nie wiąże się bezpośrednio, ale pośrednio się wiąże. To znaczy agresja rosyjska na południową Ukrainę znowu stawia pytanie, czy nie zagrożone będą państwa bałtyckie. I oto w innej stacji pan Sławomir Polko ujawnił ciekawą rzecz, że istniały siły szybkiego reagowania, które wspólnie trenowały z różnych krajów do 2002 roku, kiedy to ogłoszono, że ten 5000 zespół zostanie rozwiązany, a ma powstać większy. Większy oczywiście nie powstał i teraz tak naprawdę nie ma takich sił. Rozumiem, że generał Roman Polko, tak? No, generał Roman Polko, przepraszam. To mnie niepokoi, to znaczy im bardziej jest agresywna Rosja, to rozmawiamy wyłącznie o sankcjach. Natomiast nie odpowiadamy sobie na pytanie, czy istnieje zgrany w ćwiczeniach międzynarodowy korpus szybkiego reagowania, który by działał. No bo gdyby dzisiaj, załóżmy sobie, Putin oszalał i wysłał czołgi na Rygę, no to zaczęłoby się deliberowanie. Tu są minuty, sekundy muszą działać, w której ludzie się pakują do samolotów desantowych i jadą na pole walki. Ci, którzy uspokajają, mówią, że Mariupol to jest po prostu realizacja scenariusza krymskiego, tak? O którym już było głośno właściwie pół roku temu, o czym się już mówiło, tak? Sytuacja jest zupełnie inna. To nie jest Donbas, Mariupol. Mariupol to jest zupełnie inna część Ukrainy. Dotarcie do Krymu dla Rosji. I to jest, Rosja prawdopodobnie przebija, chce przebić sobie drogę lądową na Krym. W czwartek będzie spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Ja tylko przypomnę, że takie spotkanie było w poniedziałek ubiegły i było poświęcone ocenie sankcji. I po tym spotkaniu dowiedzieliśmy się, zresztą dzień później czy dwa dni później, o takiej braku solidarności europejskiej, to znaczy, że Unia Europejska pozwoliła części krajów dogadywać się z Rosją w sprawie wieprzowiny. Te sankcje, moim zdaniem, przynosiły pozytywne skutki, także w nastawieniu Putina. I należało je kontynuować. I z tym, że musi to być robione właśnie solidarnie. Nie, że jak się światełko pokazało, bo już się wydawało, że Putin już właściwie uległ, to już natychmiast wszyscy chcieli odchodzić, tak. Prawda? No i jeszcze tylko powiem, 60% Francuzów jest za tym, żeby ich rząd przekazał Mistrale te okręgi dla śmigłowców przeznaczone Rosjanom. Jeszcze jedna rzecz. Cały ten kryzys już od pół roku może pozwala na stwierdzenie jednej rzeczy. To znaczy kadencja pani Mogherini, jeżeli dobrze nazwisko mówię, to jest zupełna fikcja. To jest komedia. Ta pani nie wystąpiła z żadną ciekawą koncepcją rozwiązywania problemów. No i jeszcze jedno. Kiedy kanclerz Merkel wysyła do Putina propozycję, żeby był pokój w zamian za rozszerzenie strefy handlowej, pokazuje, że ta funkcja jest absolutnie zbędna. Znaczy najważniejsze rzeczy, jeżeli ktoś ma mówić wobec Putina, to mówi albo Bush, przepraszam, albo Obama, albo Merkel. Z panią Mogherini sprawa wygląda w ten sposób, że wszyscy wiedzieli, że ona jest przeciwna takiej twardej postawie wobec Rosji, ale w ramach różnych układanek w Unii Europejskiej na nią się zgodzono. Ale z drugiej strony mamy tak zwanego prezydenta Unii Europejskiej, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który w takiej sytuacji, przecież to, co się tam działo w piątek, właśnie w sobotę, to rzecz, która wymagała natychmiastowej reakcji. I chyba w niedzielę dopiero pan prezydent Unii Europejskiej zabrał głos na Twitterze. Rolą Donalda Tuska jest pilnowanie Solidarności Europejskiej. Nie będzie mu można zarzucić, że on w imieniu Polski działa, bo ta Solidarność Europejska jest w całej sprawie kluczowa. I od tego mamy prezydenta Unii Europejskiej, żeby on reagował na przykład, jak się pojawiły tylko informacje o tym dogadywaniu się w sprawie mięsa wieprzowego. Jeszcze jedna rzecz. Czyli Donald Tusk niestety spóźnia. Jeszcze jedna rzecz. Ewa Kopacz, też bohaterka dzisiaj w wielu tekstów, jutro ma przedstawić nowych współpracowników. I może zostawmy to, jak przedstawi, będziemy o tym dyskutować, ale chcę zapytać o tych, którzy będą się do niej zgłaszać teraz przed wyborami po pieniądze. Po tym takim pozornym sukcesie ugaszeniu pożaru z górnikami, pozornym mówię właśnie dlatego, może się ustawić długa kolejka. Rolnicy na początek, ale także frankowicze coraz głośniej protestują i oni będą się też domagali jakiejś reakcji. Jeden z francuskich klasyków kuchni powiedział, jeżeli nie masz w sobie czegoś ze sztukmistrza, nie zabieraj się za gotowanie. Dzisiaj na tle sprawności i sprytu Donalda Tuska widzimy, że Ewa Kopacz zupełnie sobie z tymi piłeczkami podrzucanymi nie radzi. Co już jakaś piłeczka spada na ziemię i pani premier musi się schylić. No, rzeczywiście było tak, że wielu ludzi mówiło, że jeżeli górnicy z tych czterech kopalni uzyskają znaczące efekty, to inni no, pójdą na zasadzie dawaj forse, wiem, że masz. Dzisiaj słuchałem rano Ewy Kopacz, która próbowała przybierać twarde tony i mówić, że tutaj nie ulegnie, że ktoś sobie wzywa Jastrzębska Spółka Węglowa, czy kompania wzywa, a ona nie ulegnie, ale nie brzmiało to wiarygodnie, ponieważ nie stała za tym za każdym razem jakaś głębsza wizja uporządkowania spraw. W sprawie frankowiczów mówi, że raczej pozostaje być strażą pożarną jest jej bliższy. I biegać z sikami. Namawiam, ale pomoc nie z pieniędzy państwa, raczej z banków. Namawiam tych, którzy mają kredyty złotówka, żeby się udali pod kancelarię premiera i pałac prezydencki i też o swoje walczyli. A w sprawie tych protestów problemem jest to, że nie mamy dialogu społecznego. Od półtora roku nie zebrała się trójstronna komisja do spraw społeczno-gospodarczych. Dzisiaj jest bardzo ważne spotkanie ministra pracy ze związkowcami. Związkowcy przychodzą z projektem ustawy o dialogu społecznym i tym trzeba się jak najszybciej zająć, wtedy pani Kopacz będzie miała o wiele mniej problemów. I jeszcze no, mści się to, że Platforma lekceważyła związki zawodowe. Oczywiście zawsze znajdowały się jakieś argumenty, to nie my, to oni. Ale teraz, jeżeli pan Duda przyjmuje ostre tony, to to jest też w nim rozgoryczenie ostatnich paru lat w kontekście z Platformą. Tony ostre, bo niektórzy mówią, że kampania się zbliża, a Solidarność wystawi własne listy. Zobaczymy, poczekamy. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Wiesław Dębski, Wirtualna Polska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Teraz już państwo słyszą pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. To Fisz, Emadę, Tworzywo i Ślady. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Ślady. Pierwsze miejsce ostatniego notowania. Jak w kolejnym będzie, państwo decydują, państwo wchodzą na stronę internetową, tam oddajemy głosy i w piątek słuchamy sobie po 19:00. Sprawdzamy, jak to się wszystko ładnie poukładało. Za 8 minut 9:00 to jest ten moment, w którym podajemy naszą decyzję dotyczącą szachów, rozgrywki szachowej. No i tak... Tak wszystko zmierzało ku temu, aby dziś uśmiechnąć się pod wąsem i będziemy to robić, czyli hetman na D1 i nie mówimy szach, zostawiamy letkie niedomówienie, uśmiechamy się pod wąsem i czekamy, jak ucieknie król, a ma tylko jedną możliwość. Urywki. Urywki z rozrywki. Dziś poniedziałek, a więc Dariusz Rządkowski kulinarnie. A teraz, proszę państwa, przepisy kulinarne naszych pradziadków. Mój pradziadek znał dużo przepisów kulinarnych, wiele z nich godnych jest polecenia, na przykład ten, który teraz przedstawię. Czy mogę? Prosimy. Przedstawiam przepis kulinarny numer 1. Ile mogę przedstawić przepisów, przepraszam? 2. Wobec tego numer 1. Wziąć bochenek chleba, odkroić z niego kawałek, to znaczy ze 2 kromki. Kromki położyć na rozgrzanej patelni do czerwoności, znaczy do dużej temperatury, do czerwoności nie. Można tam ten chleb położyć, na tym chlebie można umieścić plasterek wędliny, można plasterek jarzyny umieścić, jeśli ktoś nie znosi wędliny, to jest takich dużo. Po czym poobracać kilka razy, ładnie przysmażyć z wszystkich stron i można je zdjąć. To jest przepis 1. No, bardzo interesujący. Dziękuję. Przepis numer 2. Przepis numer 2 nazywa się ciasto zagniatane. Ciasto należy wlać do gęstej formy rękami czystymi, lekko zmoczonymi odrobiną wody. Ciasto zagniatamy i potem postępujemy z nim tak jak z ciastem normalnym. Ale należy pamiętać o tym zagniataniu właśnie. Ono się tym różni. Ono jest po prostu pyszne. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. O, ale ładnie zaczęli. Dariusz Rządkowski, do usłyszenia za tydzień. My także się żegnamy. Anna Regulska, Ernest Zozun i Marcin Łukawski. Za 5,5 minuty będzie 9:00. Po 9:00 spotka się z Państwem Marek Niedźwiecki. No, a my tak obchodziliśmy już urodziny pani Beaty, to teraz jeszcze urodziny pana Ediego obejdziemy też. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu!